السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، تجزانغو إسلام هتنبودي كم شكور الله كما أمبافيو إمتنغولي وكسيمو kwa kupata vituo kama hivi ambavyo ndani yake watakuwa watu wakikaa na kujifunza yale ambayo yanatokana na Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake na yale ambayo ameyafunza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Hili ni kubwa sana, kama ilivyo hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, ya kwamba mtume swala na salamu ziwe juu yake ametoa bishara kubwa sana kwa watu wenye kukaa katika nyumba kama hizi, ikawa wanasomeshana maneno ya Allah tabaraka wa taala. Mtume alayhi salatu akasema, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah, hawajapata kukaa watu katika nyumba moja wapo miongoni mwa nyumba za Allah, yatluna kitab Allah, ikawa wanakisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu, na ikawa wanakisomeshana kati yao, illa isipokuwa, nazalat alayhimus sakina, unashuka juu ya watu hao tulivu, wahaffathumul malaika, na malaika wanawafunika watu hao kwamba wazao, na kubwa zaidi, wadhakarahumullahu fi man indahu, na Allah tabaraka wa taala anawataja watu hao kwa viumbe vilivyo kwake. Haya yote ni makubwa kuyapata. Lau tungekuwa tunajua fadhila za vituo kama hivi na haya ambayo mtume alayhi salatu wasalam ameyabashiri, basi naamini kwa wakaazi wa eneo hili, kwa nyumba kama hii isingetosha. Lau tungelikuwa tunayafahamu vizuri haya. Sitaki kwenda sana huko. Mimi nataka nizungumzie leo biidhnillahi tabaraka wa taala wa auni, kwa idhini yake Allah na kwa msaada wake Allah tabaraka wa taala, tanzungumzie kidogo kuhusiana na da'wa tusalafia, da'wa ya kisalafi hii biidhnillahi tabaraka wa taala ndiyo itakayokuwa anwani ya muhadara huu ambao mimi kwa uwezo wa Allah nitawafikisha kwenu. Nataka kufanya hivi kwa sababu neno da'watu salafia limefahamika vibaya sana, na limechukiza kwa baadhi ya watu wa Islam. Na bila shaka pengine wanazo sababu au yako mambo walioyaona au kutokuelewa. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tuwemo miongoni mwa wale watakaosikiza maneno na wakayafuata yaliyo mazuri. Ndugu zangu Islam, nahnu bihajatin masatin ila tabiini haqiqati da'wati salafia. Sisi tuko katika haja kubwa, tena kubwa mno, ya kuibainisha haqiqa ya da'wa salafia. Liannaha da'watu alhaq. Tuna haja hiyo kwa sababu da'watu salafia ni da'wa ya haki. ومنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناني كسباب ينجي يمتوم صلى نسلام زي وجوهك وسبيل المؤمنين ناني ينجي يا وؤمني. Tuna haja kubwa ya kubainisha da'wa tusalafia kwa sababu ni da'wa ya haki namba moja, lakini pia ni manhaji ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam namba mbili, lakini pia ndio njia ya waumini. Nahnu bihajatin masatin ila tabiini hadhihi ad-da'wati ila tabiini hadhihi ad-da'wa. Sisi tuko na haja kubwa sana ya kuibainisha da'wa hii hasa fi waktina alhadir, hasa hasa katika wakati wetu huu tulionao. Allati khafiya fihi manhaju salafi, wakati ambao imejificha ile njia ya watu wema waliotangulia, imejificha njia ya watu wema waliotangulia. Ala kathirin minan nas, juu ya watu wengi. Kuna baadhi ya watu wakisikia tu neno salafi, hasa katika wakati huu, wanaanza kukunja nyuso, wanashuna, wanaona ni watu wabaya kulikweli, ni watu waliokuja kuleta farqa katika umma, ni watu wenye kuyafanya mambo magumu kulikweli. Hawataki kuitegea masikio da'wa tusalafia hata kwa dakika moja. Wanaona ni kundi jipya, ni madhhabu mpya, wana mambo mageni kulikweli. Ndio maana tukasema tuna haja kubwa ya kubainisha hakika ya da'wa salafia, kwa sababu ukijua da'wa tusalafia ni da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ni da'wa ya masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, na ndio njia ambayo wanatakiwa waumini wapite juu ya njia hiyo. Lakini imefichikana kama tulivyosema kwa watu wengi kabisa, bisababi aljahli, kwa sababu ya ujinga. Tunaposema ujinga hatumtukani mtu. Ujinga maana yake ni kutokujua kitu, ndio maana ya ujinga. Kwa hiyo imefichikana kwa sababu ya kujingikiwa. Hawataki watu kusikia neno salaf, au bisababin min alasbabi, au kwa sababu nyingine katika sababu mbalimbali. Faminha alhamasa. Miongoni mwa sababu hizo pengine ni hamasa ambayo walikuwa nayo baadhi ya walinganiaji waliolingania da'wa ya kisalafi, walitumia hamasa sana. Hamasa zao zikawakwaza baadhi ya watu, pengine wakatumia ukali sana au maneno magumu kweli kweli, kiasi ambacho watu wengine wakakosa kuwa na hamu ya kutaka kuisikia da'wa as-salafia. Wa dhuhuru man yantasibuna ilayhi wa hum la yafhamunahu. Kadhalika vile vile sababu nyingine kudhihiri kwa watu ambao wanajinasibisha na da'wa ya kisalafi na wao hawajui bado. Tukisema hivi hatuna maana kwamba sisi tunajua kila kitu katika da'wa ya kisalafi, lakini tunazungumza alwaqi', sababu ambayo imepelekea pengine watu kuchukia da'wa ya salafia ni kwa sababu ya kudhihiri baadhi ya watu ambao wanajinasibisha na da'wa ya kisalafi na wao hawajui da'wa ya kisalafi, wala yattabi'unahu wala hawaifuati da'wa ya kisalafi, hatta sara hadha almanhaj mamqutan, mpaka ikawa njia hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, njia waliopita maswahaba, ikawa ni yenye kuchukiwa na watu wengi. Ziko sababu nyingi ambazo naamini zimewafikia baadhi ya watu kutokana na baadhi ya maduati ambao walilingania da'wa tu salafia, au bado wanaendelea kulingania da'wa tu salafia, au jazba, au sababu nyinginezo mbalimbali, au wengine wanaona kwamba ni jambo jipya, madhehebu mpya, dini mpya, bado hawajapata ile hakika ya da'wa as-salafia, wakaweza kufungukiwa na kujua ni nini da'wa tusalafia. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'an, ana maneno mazuri mno katika kitabu chake kiitwacho Hidayatul Hayara fi ajwibati lyahudi wa nasara. Katika kitabu chake hicho ana maneno haya, anasema: al asbabu al mani'atu min qabuli al haqqi kathiratun jidda. Na sababu ambazo zenye kuzuia, kuwazuia watu kuikubali haki, sababu hizo ziko nyingi mno. Kama tunavyosema kwamba da'wa tusalafia ni da'wa ya haki, lakini kuna watu hawataki hata kuisikia, na wengine wanasema hata iweje si wisalafi kwa sababu ya mambo waloyaona. Sasa kusema kwa hivyo, ziko sababu zimewapelekea. Ibnul Qayyim anasema sababu almani'atu zenye kuzuia, min qabuli alhaqi kuikubali haki, kathiratun jidda, sababu hizo ziko nyingi mno. Faminha aljahlu bi, moja miongoni mwa sababu hizo ni ujinga, kujingikiwa na kitu. Na kariri tena kusema, nikisema ujinga siwaiti watu wajinga, wala ujinga si tusi, bali ujinga maana yake ni kutokujua kitu. Sasa Ibnul Qayyim anasema sababu zinazopelekea watu kuacha au kuzuia kuikubali haki, mojawapo ni kutokujua, ni ujinga. Kisha akasema wa hadha sababu huwa alghalibu ala akthari nufus, Na sababu hii ya ujinga hii ya watu kutokukijua kitu, kisha mtu akakikataa, akakipinga moja kwa moja, hataki hata kukisikia wala hakijui, sababu hii ya ujinga hii, anasema huwa alghalibu ala akthari nufus. Hii ndiyo iko kwa wingi sana katika nafsi nyingi. Watu wengi wako hivi, wanakikataa kitu bila ya kukisikia, bila ya kukijua. Wanakataa kitu bila ya kukijua. Akasema Ibn al-Qayyim, fa inna man jahila shay'an aadahu. Kwani kwa hakika mtu mwenye kujingikiwa na jambo, yani mtu ambaye halijui jambo fulani, aadahu, huwa analifanyia uadui, analichukia jambo hilo. Waada ahlahu, na anawachukia wale watu wenye lile jambo. Wangelikuwa watu hasa wanajua ladha na utamu uliokuwemo katika da'wa tu salafia, wallahi wasingelipinga, kwa sababu kila mtu anataka haki na kila mtu hataki kupotea. Kwa hiyo wengine wamejiwekea kizuizi cha kuto kuingia katika da'wa tu salafia kwa kuamini kwamba hawa ni wapotevu, wanaogopa kuja kuingia wakaja wakapotea. Na wengine wakashibishwa maneno kasumba kwamba hawa masalafi, hii ni madhhabu mpya, hawa masalafi wanalipwa na Wamarekani wawapoteze watu. Haya yapo pia mitaani yanazungumzwa na yanaongelewa. Ukenda ndani utayakuta haya maneno ya Ibn al-Qayyim alozungumza kwamba man jahila shay'an aadahu. Watu wanayapokea, wanayameza, wanayaamini bila ya kuijua da'wa tusalafia ni nini hasa. Khalafu wanachukia kwa sababu ya maneno kama hayo ambayo huzungumzwa na watu. Sababu hii ya kukichukia kitu, sababu ya ujinga, khalafu mtu akachukia kitu, hii sababu Ibn al-Qayyim anasema iko kwa watu wengi sana. Fa inna man jahila shay'an aadahu wa aada aghlahu, na anawachukia watu wake. Akaendelea kusema wa in indafa ila hadha sabab bughdun min amrihi bil haqqi wa muadatuhu wa hasaduhu kana al mani'u min al qabuli aqwa. Ambapo huko mimi sina haja nako, haja yangu ilikuwa ni hapo. Sasa ndugu yangu Muislamu, hatuko tayari sisi kwenda kukaa motoni milele kwa sababu ya dola za Kimarekani. Hakuna Marekani anayetutuma, wala hakuna chama chochote cha siasa kinachotutuma, wala hakuna mtu yoyote anayetutuma. Isikilize da'wa tusalafia ni nini. Ukishakuielewa nini da'wa tusalafia, khalafu utajua kwamba haya maneno yanazungumzwa na watu, kwamba hawa watu wanatumwa, hawa watu kazi yao wameletwa kuleta farqa. Nani anayekubali kwenda kukaa motoni milele kwa pato dogo tu la kidunia? Fasalafiyatu ayuha alahibba manhajun, usalafi ni njia, lifahmi alkitabi wa sunna, njia ya kukifahamu kitabu cha Allah yani Qur'ani, wa sunna na kuifahamu sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ala fahmi sahaba, juu ya ufahamu wa sahaba, ufahamu wa masahaba. Usalafi, narejea tena, manhajun ni njia, lifahmi alkitabi wassunna, njia ya kukielewa kitabu, ya kukifahamu kitabu, yani Qur'ani, wassunna, na kuielewa sunna, lifahmi sahaba, kwa ufahamu wa masahaba. Sasa kama Marekani yanatoa pesa ili watu wakifahamu kitabu na wafahamu sunna kama walivyofahamu maswahaba, basi hilo jambo zuri au baya? Hilo usalafi maana yake manhaju ni njia, lifahmi alkitabi wa sunna, njia ya kukielewa kitabu na sunna. Ala fahmi salafi hadhihi al-umma, juu ya ufahamu wa watu wema walioutangulia umma huu, yaani maswahaba. Sikilizani da'wa za masalafi, wanaulingania da'wa tu salafia, wanapotafsiri Qur'ani wanaegemeza wapi? Kwa Marekani? Au utaona wanakupa Qatada kasema kadha kadha. Qatada ni mwanafunzi wa maswahaba. Au watakwambia Ikrima kasema kadha kadha katika hii. Ikrima ni mwanafunzi wa sahaba Ibn Abbas. Au watakwambia qala Mujahid, ni wanafunzi hao wa masahaba. Kwa hiyo wanarejesha tafsiri ya Qur'ani kama walivyoelewa masahaba. Usalafi maana yake ni kuielewa aya au kuielewa hadithi kama walivyoelewa masahaba, au kama walivyoelewa matabiina, au kama walivyoelewa atba'u tabiina, wanafunzi wa matabiina, au kama walivyoelewa maimamu wale wanaokwenda katika wendo huo wa kuwafuata masahaba na mtume. Haya, nani asiyotaka kuelewa Qur'ani kwa uelewa wa Abu Bakar, kwa uelewa wa Umar, kwa uelewa wa Uthman, kwa uelewa wa Ali, kwa uelewa wa Ibn Abbas, kwa uelewa wa Ibn Mas'ud, kwa uelewa wa Abu Dharr, kwa uelewa wa Ibn Umar, kwa uelewa wa maswahaba kadha? Nani hataki kuielewa Qur'ani au sunna ya mtume kama walivyoelewa hao maswahaba? Au kiwacha maswahaba, hawa maswahaba wanao wanafunzi wao waliwasomesha matabiina. Nani hataki kuelewa Qur'ani kama walivyoelewa matabiina? Hawa matabiina hawa wanao wanafunzi wao waliwasomesha atba'u tabiina. Kwa hiyo nani hataki kuelewa Qur'ani au sunna kwa uelewa watu hao? Kwa hiyo inaposema da'watu salafia, manake hiyo ni njia ya wale maswahaba, matabiina, atba'u tabiina. Ndiyo maana ya da'watu salafia. Nani hataki? Kama yupo ajitokeze wazi wazi. Kinachosumbua ni uelewa. Fa inna man jahila shay'an adahu wa ada ahlahu, hakika mwenye kujingikiwa na jambo huwa analichukia na anawachukia wale watu wa lile jambo. Usalafi kama tulivyosema ni manhajun lifahmi alkitabi wa sunna ala fahmi sahaba wa ala fahmi tabi'in, na ufahamu matabiina wanaofuata baada yao. Watu wanasumbuliwa na kasumba na maneno ambayo wamekuwa kiasikia kwa watu wengine, ambao wao jahila shay'an, wamejingikiwa na kulielewa jambo wakalichukia, wakapandikiza watu chuki. Kwa hiyo wakakosa kuelewa da'wa tusalafia, watu wengi na wakaichukia da'wa ya kisalafi. Si watu tu wa kawaida, mpaka watu waliosoma ambao wana ilmu zao katika dini. Kidogo nikuleteeni mazungumzo yaliyojiri kati ya Sheikh Albani, Muhammad Nasruddin Albani, pamoja na shekhe mmoja ustadh akiitwa Abdul Halim, ambaye kwa kiwango chake cha ilmu alichokuwa nacho aliweza kuandika kitabu kinachoitwa Tahrirul Mar'ati fi Asri Risala. Alikosa kuelewa da'wa tusalafia na ikawa ana kasumba kichwani mwake, pamoja na ilmu yake ana kasumba kama walizonazo watu wengi tuliokuwa nao katika maisha yetu tunaoishi nao. Kwa hiyo shekhe huyu aliandika kitabu chake, akamtaka Shekhe Albani akipitie kitabu chake, kama kuna makosa muweke sawa, na kama kuna ziada ampe. Kwa hiyo Shekhe Albani akamwalika nyumbani kwake. Ikawa huyu bwana amekwenda kwa Shekhe Albani mara kadhaa. Kwa hiyo Shekhe Albani siku moja akamuuliza, akamwambia, in qila laka ma madhhabuka fama anta qa'il, pakisema kwa mfano ukiulizwa madhhabu yako wewe ni ipi, wewe utasemaje, utakuwa ni mwenye kusema nini, jawabu lako litakuwa nini, ipi madhhabu yako, utajibu vipi? Qala ash-shaykh, qala, akasema, muslimu, mimi ni muislamu, sina cha madhhabu. Kala shaykhu, Shaykh Albani akasema kumuuliza tena, akamwambia, hadha la yakfi, kusema tu mimi muislamu hili halitoshi. Kala ustadhi yule akamjibu Shaykh Albani akamwambia, laqad samana Allahu almuslimin wa tala qawlahu ta'ala huwa samakum almuslimina min qabl. Huyu kijana akamjibu Sheikh Ustadhi akamjibu Sheikh Albani kwamba unasema haitoshi. Mimi nasema kwamba mimi ni Muislamu kwa sababu Allah Tabaraka wa Taala ametuita sisi Waislamu. Kisha yule Ustadhi akaisoma aya, akaisoma kauli ya Allah isemayo huwa samakumul muslimina min qabl, kwamba yeye Allah ndo amekuiteni nyinyi Waislamu. Je, Sheikh Albani unachokusema? Hiyo ni aya. Qala Sheikh, Sheikh Albani akasema akamwambia, hadha jawabun sahihun. Hii uloitoa ni jawabu sahihi kabisa. Haina doa. Law kunna fil ahd al awwal. Lakini tungelikuwa sisi tunaishi katika zile zama za mwanzo. Zile zama za mtume zile, kabla intishari alfiraqi, kabla ya kuenea makundi makundi, watu walikuwa kitu kimoja katika ule wakati wa mtume, hawakuwa na dhehebu lolote. Kwa hiyo tungelikuwa sisi tuishi katika zama zile, halafu ukasema hivyo, basi tungekuwa tuko sawa sawa. Jawabu yako ni nzuri, sahihi kabisa. Kisha Sheikh Albani akamuongezea maneno akamwambia, falau saalna al-ana ayu muslimin, ayu muslimin, falau saalna al-ana ayu muslimin, lau tungalimuuliza hivi sasa muislamu mwingine yoyote, min hathihi al-firaqi, katika waislamu ambao wako katika haya makundi makundi yalodhihiri hivi sasa, alati takhtalifu maaha ikhtilafan jadhriyan fi al-aqida, makundi ambayo inakhtilafiana tena ikhtilafu za msingi katika mambo ya aqida, tukiwauliza hawa la mختلفa jawabuhu an hadhihi al-kalima, jawabu yake ingekuwa vile vile, isingekhtilafiana na haya maneno uliyosema wewe. Hata yule ambaye leo hii anakaa na kuwatukana maswahaba wazi wazi, ukimuuliza atakwambia muislamu. Ndivyo atakavyosema. Kwa hiyo Sheikh Albani akamwambia, fa kulluhum, basi wote hawa watu katika makundi tofauti tofauti yakulu, kila mmoja anasema hivyo, yeye Muislamu, ash-Shi'i ar-Rafidi, Shia Rafida, wal Khawariji makhawariji vile vile, kila mmoja anasema ana muslimun, mimi ni Muislamu. Idhan, hivyo basi, hadha la yakfi, jibu lako hili la kusema mimi ni Muislamu tu halitoshi. Fi hadhihi al-ayyam, katika zama hizi, kwa sababu kila kundi linadai hivyo. Qala ustadhi, akasema yule, idhan aqulu, hivyo basi nitasema hivi, ana muslimun ala al-kitabi wa sunna, mimi ni Muislamu juu ya kitabu na sunna. Yani mimi ni Muislamu ambaye nafuata kitabu na nafuata sunna. Sasa nitasema hivi. Qala Sheikh aidan la yakfi, Sheikh Albani akamwambia vile vile haitoshi. Qala limadha, ustadhi akasema kwa Sheikh Albani, kwa nini haitoshi? Qala Sheikh, Sheikh akasema, hal tajidu wahidan min haula alladhina darabnahum laka mathalan yaqulu ana muslimun lastu ala alkitabi wasunna. Ye, unaweza kumpata yoyote katika haya makundi tuliyokutajia, kama vile Shia Rafida au makundi mengine tuliyokutajia haya, unaweza kumpata yoyote ambaye yumo katika makundi hayo akasema hivi kwamba mimi ni Muislamu siko katika kitabu na sunna? Unaweza kumpata? Anaweza kupatikana? Hapatikani. Huyu hapatikani. Famani alladhi yaqulu ana lastu ala alkitabi wa sunna? Sheikh Albani akamwambia, ni nani ambaye atasema kwamba mimi siko juu ya kitabu na sunna? Thumma akhadha ash-shaykh yubayyin lahu ahamiyatan dhamimatan allati natabannaha wa hiya alkitabu was-sunnatu bifahmi salafi as-salih. Bifahmi salafina as-salih. Kisha Sheikh Albani akaanza kumbainishia yule bwana, akambainishia kwa kumfumbulia mambo yaliokuwa hajaelewi, katika kumuonesha ile misingi ambayo watu wa da'wa tu salafia wameisimamia, msingi wa kukifuata kitabu na kuifuata sunna, lakini si kwa uelewa wa mtu yoyote mwingine. Kitabu na sunna tukifuate kwa uelewa wa wale wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwamba ukisikia usanafi, maana yake ni kukielewa kitabu na kuielewa sunna kwa ufahamu wa wale watu wema wetu waliotangulia, ambao ni masahaba hao, matabiina hao, atba'u tabiina hao. Huu ndio usalafi. Sasa nani anakataa hilo? Kuelewa. Qala Sheikh, Sheikh akamwambia yule ustadhi ya kwamba, ma ra'yuka, baada ya kukubainishia kwamba huu ndo usalafi, maana yake kukielewa kitabu na sunna kwa ufahamu wale ambao Allah amewaridhia, nini rai yako, unasemaje? Antaktasiraha, kuyafupisha maneno hayo, kwa sababu wale masahaba wale wanaitwa salafu salih, si ndio? Hakuna mtu yoyote katika madhehebu zozote zilizokuwepo katika ardhi ambazo zinapinga kwamba wale hawaitwi salafu as-salih. Hakuna hata mtu mmoja. Watu wanakubali kwamba wale ni masalafi wema, ni masahaba. Hakuna hata dhehebu moja linalokataa hivyo. Sasa unaposema ana salafiyun, Sheikh alifanulia kijana, maana yake ni kwamba mimi ni Muislamu naefata kitabu na naefata sunna kwa ufahamu wa watu wema waliotangulia. Hii ndio maana ya usalafi. Sasa badala ya kuzunguka ukasema mimi ni Muislamu naefata kitabu na naefata sunna kwa ufahamu wa watu wema waliotangulia, inakuwa ni tungo ndefu. akamwambia rai yako wewe unaonaje ukayafupisha maneno hayo, kisha akamwambia khairul kalami ma qalla wa dalla. Mtume akasema bora ya maneno yale mafupi na yenye kujulisha. Sasa baada ya kuzunguka kote huko, wewe useme ana salafiyun nisba, kwamba mimi ni msalafi, yani nafuata wale, ndio maana yake, sio mimi kwamba ni salafi. Hii ni nisba. Kuna kitu kinaitwa Zanzibar na Mzanzibari mathalan, ili tufahamiane. Sasa hii Zanzibar ni hili eneo, halafu kuna mtu ambaye amezaliwa hapa, anaishi hapa Zanzibar, anajinasibisha na pahala hapa, anasema ana Zanzibariyu. Wadhi hadha? Mimi ni Mzanzibari. Sasa unaposema ana salafiyun, si kwamba wewe ndio salafi. Wewe hujatangulia bado. Hii ni nisba, na maana yake nafata kitabu na nafata sunna kwa ufahamu wa wale watu wema waliotangulia. Nani anakataa ufahamu watu wale? Yupo? Bila shaka watu wakielewa hivi, hakuna atakayekataa da'wa ya kisalafi. Na akikataa, maana yake anawakataa wale masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Kwa hiyo Sheikh alipoambiwa nini rai yako unaposema kusema maneno haya kwa ufupi, ustadhi yule Abdul Halim akamwambia naam, nakubali, lakini akida yangu itakuwa ile ile ya mwanzo, kwa sababu hawa hawa masalafi hawana wajua mimi hawa. Hawa wakorofi hawa. Hawa akamwambia jambo la mwanzo nitakaposema kwamba mimi ni salafi, kitu cha mwanzo kitakachokwenda kwa akili ya mtu mwingine atakayesikia kwamba mimi nimekuwa salafi, kitu cha mwanzo kitakwenda kutukwenda katika akili yake ni kwamba mimi nitakuwa mkorofi, kwamba mimi nitakuwa nafanya mambo magumu. Sheikh Albani akamwambia basi, unaonaje nikurejeshe tena nyuma? Masahaba walikuwa Waislamu, si ndio? Ndio Waislamu. Katika masahaba wako waliopatikana wamepigwa bakora, wamelewa, si ndio? Ipo hiyo? Ipo eh? Akamwambia wapo ambao wamezini. Ipo hiyo? Ipo eh? Akamwambia sasa, je, tuseme kwamba Uislamu haufai kwa sababu wako baadhi ya watu katika maswahaba walifanya makosa? Tuseme Uislamu haufai? Sasa je, tuseme da'wa tusalafia haifai kwa sababu wako baadhi ya watu ambao wanajinasibisha na usalafi wanafanya makosa fulani fulani? Tuseme kwamba da'wa tusalafia haifai? Kwa hiyo watu wengi wanaukataa da'wa tusalafia. Ukimwambia kwa nini, anasema hawa wanafanya kadha kadha, fulani kasema kadha kadha, fulani haielekezei macho ile da'wa yenyewe, ile manhaji yenyewe, anawatazama watu wamefanya kadha kadha kadha. Yani ni sawa sawa kusema Uislamu haufai kwa sababu wako baadhi ya maswahaba walifanya baadhi ya makosa. Sijui nafahamika vizuri, naeleweka eh? Tayyib. Usalafi ni manhaj ya kukielewa kitabu na kuielewa sunna kwa ufahamu wa masahaba radhiyallahu anhum ajma'in, ambao ile njia waliopita wao, ile njia waliopita hao masahaba ndio inaitwa nini ile njia? Manhaju salafi, ile njia. Hawa masahaba wanayo njia ambayo walipita, na Allah tabarak wa taala akatutaka sisi tupite njia hiyo. Wapi? Allah akatutaka sisi tupite njia hiyo waliopita masahaba. Akasema Allah tabarak wa taala katika suratu An-Nisa'i katika aya nambari 115, الله تبارك وتعالى كما يقول waman yushaqiqi rasula, na yoyote yule ambaye atamuasi mtume. Waman yushaqiqi rasula, na yoyote ambaye anamuasi mtume. Min baadi ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia uongofu. Zingatia maneno hayo na ufuate mbele sasa. Wayattabi' ghayra sabili almu'minina, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Mimi nakuulizeni nyinyi, wakati hii aya inashuka, waumini ni kina nani? Ni maswahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Sasa Allah tabaraka wa ta'ala anatuambia, wa man yushaqiqi ar-rasula, na yoyote atakaye muasi mtume, na yoyote mwenye kumuasi mtume. Wa min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kumbainikia uongofu. Wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina, na akafata njia isiyokuwa ya waumini. Maana yake tunaambiwa nini? Tufate njia ya, ndio maana yake. Waumini ni kina nani? Ni maswahaba. Da'watu salafia ni nini? Ni njia ya kufata kitabu na sunna kwa ufahamu wa maswahaba, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala hawa amewateua. Allah tabaraka wa ta'ala hawa maswahaba amewateua na amezikubali imani zao na ni waungofu. Akasema Allah katika suratul Baqara, fa in amanu, ndio eh, sijakosea, fa in amanu bimithli ma amantum bi. Nataka tufuatane vizuri, rejea nyuma pale, kama kwamba ndio kwanza aya inashuka na maswahaba wapo pale. Nataka urejee hivyo. Sasa Allah tabarak wa ta'ala anasema na Mayahudi, anasema na Manasara, anasema na watu wengine wote ambao si maswahaba. Anawaambia fa in amanu, ikiwa wataamini hao wengine hao. Vipi? Bimithli ma amantum bihi, kwa mfano wa vile mlivyoamini nyinyi. Wanaambiwa nani? Maswahaba, si ndio? Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala amefanya nini? Amekubali imani zao. Anawataka watu wengine waamini kama walivyoamini wao. Anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Itakuwa amefanya nini? Wameongoka. Wakiamini kama mlivyoamini nyinyi, wanaambiwa maswahaba, watu wengine, watu wengine wakifanya hivyo watakuwa wamefanyaje? Faqad ihtadaw. Wamefanyaje? Wameongoka. Kumbe watu wakiamini kama walivyoamini maswahaba watakuwa wamefanya nini? Wameongoka. Kumbe tunavyotakiwa sisi tushike njia yao. Waman yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla. Atakaye muasi mtume baada ya uongofu kuja akafuata njia nyingine isiyokuwa njia ya waumini, tutamuelekeza huko huko alikoelekea, kwa sababu njia inayotakikana kufuata ni moja tu, ni njia ya waumini. Njia hii Allah amekubali imani zao, akasema wakiamini watu wengine kama walivyoamini hawa, wameongoka. Na da'wa salafia manake ni nini? Ni kukielewa kitabu na sunna za mtume kama au kwa ufahamu wa wale, tunataka tufahamu kama wale. Sasa nani anakataa kuelewa Qur'ani kwa uelewa wa Abu Bakar? Kama yupo anyoshe mkono. Yuko anayekataa kuelewa Qur'ani au sunna ya mtume kwa uelewa wa yoyote katika maswahaba? Yupo? Kama yupo na anyoshe mkono, huyo ndo atakuwa haitaki da'wa tu salafia. Sasa kinachosumbua ni uelewa. Au baadhi ya watu waliifikisha vibaya. Na wala si mpya, muda tu hauturuhusu. Lakini si dawa mpya kwa uelewa huu. Hivi nilivyozungumza ni dawa mpya hii? si mpya kama ambavyo watu wanasema, si mpya, ni kitu kipo, kwa sababu ni manhaji ya mtume, ni manhaji ya masahaba, manhaji ya matabiina na maimamu wote waliowafuata masahaba katika uelewa ule. Ndio maana mtume aliwasomesha wale, wale ni wanafunzi wa mtume, na mtume akawaagiza fikisheni, liyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib. Maana yake nini? Wanapewa kazi kile ambacho mtume amewasomesha, wakifikisha kwa watu wengine. Masahaba wakakifikisha kwa watu wanaitwa nani? Matabi'in. Na matabi'ina wakafanya vipi? Wakafikisha. Na da'wa as-salafia inasema innamal 'ilmu bitalaqi. Ilmu ni kwa kupokea. Kaa kitako usome kwa mwalimu wako, mwalimu wako kasoma kwa mwalimu wake, mwalimu wake kasoma kwa mwalimu wake, inakwenda mpaka inafika kwa masahaba. Utapata ule ufahamu wenyewe. Usijikalie ukafungua internet ukaanza kuperuzi ukajisomea, utapata ufahamu wako ambao sio ufahamu wa wale. Utashika njia nyingine ambayo sio njia walioshika wale. Lazima upokee ilmu. Na hii ndio da'wa tusalafia. Jina ndicho kitu ambacho kinawababaisha watu. Si jina jipya. Mwandishi wa kitabu hichi Kun Salafiyan ala al-Jadda, ambaye ni Sheikh Abdul Salam bin Salim al-Suhaimi, ameandika maneno mazuri sana. Anazungumzia, anasema Ahlus Sunna. Ningependa ni yasome lakini kidogo atakuwa marefu na muda usha kwenda. Lakini nilipenda maneno yake ni yasome ili tufahamu hili jina Salafi limetoka wapi. Hili jina Salafi limetoka wapi? Tayib. Katika kitabu hichi, naanza hapa, wa min al-ma'lum, na jambo lijulikanalo, anna ahla sunnati wal jamaa, kwamba ahlu sunna wal jamaa maana yake hum ashabu rasulillah. Ahlu sunna nani? Masahaba wa mtume wa Allah. Wa hum tabi'una lahum. Ahlu sunna wal jamaa ni wale matabiina waliofuata nani? Waliofuata masahaba, lahum bi ihsanin, waliofuata kwa wema. Wa man sara ala minhajihim, na mtu yoyote ambaye amekwenda katika njia ya hao, njia ya nani? Masahaba. Na nani? Mtu yoyote akenda katika njia ya watu wale anaitwa nani? Ahlu sunna. Tumeelewana vizuri? Wasalaka tariqatahum ila yawm ad-din, na akashika njia yao hao masahaba mpaka siku ya kiyama. Kila mtu ambaye atakuja mpaka siku ya kiyama akishika njia ya watu hao anaitwa nani? Ahlu sunna. Kisha anasema hivi, wa lam yatasamma ahlu sunnati wal jamaati bihadha al-ism. Ahlu sunna wal jamaa, Ahlu sunna wal jamaa hawakujiita jina hili Ahlu sunna wal jamaa illa baadama dhaharati albid'a, isipokuwa pale wakati ambapo imedhihiri bid'a. Watu walikuwa kitu kimoja juu ya sunna, wanafuata Uislamu wao kama mtume alivyosomesha. Sasa ikaja pahala, sasa ikaanza kudhihiri mambo ambayo mtume hayakuyasomesha. Ilipodhihiri bid'a sasa, wataaddadat firaqu ad-dalali, yakawa mengi makundi ya upotevu ambayo hayako juu ya sunna. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi, na ikawa kila kundi, kila mtu anaitia katika uzushi wake wa hawahu, na kufuata matamanio ya nafsi yake sasa na kuacha mwenendo. Ma intisabihim fi dhahiri ila al-islam, pamoja na kujinasibisha kwao kwa udhahiri kwamba ni Waislamu, lakini wamekuja na mambo mengine ambayo mtume hakuyasomesha. Min huna, kutokea hapa sasa yalipodhihiri hayo, kana la buddan li ahli alhaqi, ikawa sasa hapana budi kwa wale watu wa haki waliokaa juu ya njia sawa sawa, an yu'rafu bi asma'in, ikawa hapana budi wale sasa wajulikane kwa majina, tumayyizuhum, yanayowapambanua wao, an ghairihim, kutokana na watu wengine wasiokuwa wao ambao hawapo katika ile njia ya sawa sawa, min ahli alibtida'i wal inhirafi fil aqida, wakajiita jina hili ili wapambanuke ahlu sunna wal jamaa, ndio hawa hapa, na wale wasiokuwa hawa ndio wale waliokuja na ibtidaa wakazua katika mambo ya akida na mengine chungu mzima. Anasema fa dhaharat hina idhin asma'uhum, wakati huo ndio yakadhihiri majina yao, ash-shar'iyya, majina yao ya kisheria, almustamiddatu min an-nusus ash-shar'iyya, majina ambayo yamechukuliwa kutoka kwenye dalili za kisheria. Ahlu sunna, kuna mtu akiitwa sunna huko? Yupo? Hakuna eh? Sunna ni kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini waweza kupata makundi mengine, ukifuatilia hili jina la kundi hili limetoka wapi, utakuta mwisho wake kuna jina la mtu fulani. Tumeelewana? Kwa hiyo wao majina yao yakatolewa katika nini? Sheria. Wakajiita sasa ahlu sunna. Wa ahlu sunnati wal jamaa. Na wakajiita ahlu sunna wal jamaa. Neno jamaa mnalijua latoka wapi? Katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, alipokuwa akizungumzia kwamba umma huu utachawanyika, yatakuja makundi makundi chungu mzima, makundi 73, na yote yatakuwa ni motoni ila moja tu, alipoulizwa ni lipi hilo, akasema humul jamaa. Kadhalika wa firqatun najia, ndio wale wale ahlu sunna. Kadhalika pia wakajiita nani? Al-firqatu an-najiya wat-ta'ifatu al-mansura, kadhalika pia wakajiita at-ta'ifatu al-mansura wa ahlu al-hadithi wal-athar, na wakajiita ahlu al-hadithi wal-athar, yote majina yanatokana na mambo ya kisheria. Akasema hivi, walakin lamma tasammat ba'd at-tawa'if al-mubtadi'ah bi ahli as-sunnah, lakini mambo yakageuka wakati yalipojiita makundi mengine yaliokuja na bid'a yaliozusha, yalipojiita na wao ahlu sunna, yani yalikuja makundi mengine ambayo yakaenda kinyume na ule mwendo waliokuta nao maswahaba radhiyallahu anhum, wakajiita na wao nani? Ahlu sunna wal jamaa. Yale makundi mengine yalipojiita ahlu sunna wal jamaa, min huna, kuanzia hapa sasa, tasamma ahlu sunnati wal jamaa bisalafiyin, kuanzia hapa ahlu sunna wal jamaa ndo wakajiita salafiyin. Si jina geni, si jina jipya, ndio wale wale ahlu sunna. Geni? Si geni, ndio wale wale nani? Ahlu sunnati wal jamaa. Wa utliq wa atlaqu ala da'wahum ala da'watihim ad-da'wah as-salafiyyah, na wakaita ile da'wa yao, yani ile njia yao wakaita vipi? Da'wah as-salafiyyah. Sasa haya maneno ni jina, lakini ni wale wale ahlu sunna, na wala si kitu kipya. Sasa sijui watu wanajingikiwa na kitu gani. Kinachosumbua ni ufahamu, kinachosumbua ni ufahamu. Akasema wakaita da'wa yao da'watu salafia, faqayyadu ittiba' al-kitaba, faqayyadu ittiba' al-kitabi was-sunnah bifahmi as-salafi as-salih, wakalifungamanisha jambo la kukifata kitabu na sunna iwe ni kwa ufahamu wa wale watu wema waliotangulia. Ndio mara kwa mara nauliza, nani asiyotaka kuelewa kitabu kwa ufahamu wa watu wale maswahaba? Yupo? Hayupo. Sasa da'wa tu salafia si da'wa ngeni, wala haitii katika jambo geni linachotaka watu waielewe dini kama walivyoielewa maswahaba na matabiina na atba'u tabiina na a'immatul athhar waliosoma huko kwa maswahaba kwa kupolekezana njia ile ya mtume ambayo Allah tabarak wa taala ametutaka sisi tuifate. Akasema Sheikh, wakaifata waqayyadu ittiba' alkitabi wassunna, wakafungamanisha jambo la kukifata kitabu na sunna bifahmi salafi salihi, kwa ufahamu wa watu wema waliotangulia minas sahabati wattabiina, katika maswahaba na katika mattabiina, wa man tabaahum biihsanin, na yoyote aliyowafuata maswahaba kwa wema, min man urifa, miongoni mwa wale watu ambao wamejulikana bitamasukihi bisunna, kwa kule kushikamana kwake mtu na sunna, wal imamati fiha, wajtinab albid'a wattahdhiri minha, na kujieka mbali na bid'a na kutahadharisha. وقد امرنا الله اتباع الصحابه, شيخ انسمع ان الله تبارك وتعالى امتوامرش سيسي كوفاتا ناني ما صحابه واقتفاء اثرهم باتباع الصحابه واقتفاء اثرهم كوفواتا ما صحابه نكفواتا اثرهم نجيا زاو اثر زاو وسلوكي منهجهم نكشكا نجيا ياو. قال تعالى Allah amesema wattabi' sabila man anaba ilayya, nafuata njia ya wale walioelekea kwangu. Kiwacha hiyo, kuna na nyingine ambayo Allah tabaraka wa taala amesema katika sura at-tauba katika aya nambari 100, akasema as-sabiquna al-awwaluna, wale waliotangulia wa mwanzo ni nani hao? Sawa, من المهاجرين والانصار, katika nani hao? Muhajirina na ansar. Hii ni aya katika sura tu at-tauba nambari 100, sawa. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar, kisha aya kan la vipi? Walladhina ittaba'uuhum, al-ittiba'u liman? Lis-sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Kwa hiyo Allah ametutajia muhajirina, akatutajia na ansar, kisha kabla ya kukisema anachokitaka kukisema akasema walladhina tabauhum, na wale ambao wanawafuata hao maswahaba. Sasa wote kwa pamoja, maswahaba wale muhajirina na ansar na wale wenye kuwafuata maswahaba, radiyallahu anhum, Allah amefanya nini? Ina maana kumbe tukisaka radhi za Allah tabaraka wa taala tufanye nini? Tuwafate maswahaba. Da'watu salafia ndio nini? Kwa ufahamu wa ni kuwafuata maswahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Mimi napenda kwa leo nimalizie hapa, kwa sababu niliambiwa na hii karatasi bado dakika 2 tu na naamini zishafika. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله.